الم نهلك الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ کر دیا نا، سب کو پتا ہے، دنیا کی تاریخ سب جانتے ہیں کہ کچھ قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم پیچھے لائیں گے آخرین کو بھی، یعنی اگلوں کے بعد انہی کی روش کی پیروی کرنے والوں کو بھی برابر پیچھے لائیں گے۔ یعنی قوم نوح کی بربادی کے بعد سلسلہ رک نہیں گیا، قوم عاد سمود ایک کے بعد ایک آتی رہی، اولین کے بعد کیا ہم نے آخرین کو بھی ہلاک نہیں کیا؟ اور آخرین سے مراد پہلی امتوں کے آخرین ہیں، یعنی ایک کے پیچھے ایک آنے والے، جن کی ہلاکت نزول قرآن سے پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے مضارے پہ جب لم آتا ہے تو ماضی میں معنی کیا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم نے پیچھے لگایا بعد میں آنے والوں کو۔ اب چونکہ اس کے اندر دو معنی ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں گزری تباہ ہوئی ان کی طرف اشارہ ہے، دوسرا آخرین سے مراد قریش مکہ کو وارننگ کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے ہلاک کیے گئے تمہاری ہلاکت بھی کچھ مشکل نہیں، پھر ہم لائیں گے ان کے پیچھے پچھلوں کو بھی، اور پچھلوں سے مراد پھر آپ کے جھٹلانے والے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح کیا کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ، یعنی دنیا اور آخرت میں مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے اس دن سخت ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ انسان اپنی تخلیق پر تو غور کر۔ فجعلناه فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، اشارہ ہے رحم مادر کی طرف کہ جس میں نطفہ چپک جاتا ہے، ماں جتنی بھی حرکت کرتی رہے، بھاگے دوڑے سوئے جاگے، لیکن جنین یا فیٹس جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ ایک ایسی سینٹرل پلیس پر ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کی دھمک سے اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً اگر بچے کی تھیلی ماں کے کندھے پر ہوتی تو ماں جتنا بازو ہلاتی وہ ساتھ ہر وقت ہلتا رہتا، کسی ہڈی کے اوپر یہ سب سلسلہ جڑ دیا جاتا تو بچے کے لیے کتنا انکمفرٹیبل ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین جگہ پر اس کی پلیسمنٹ کی ہے، اور جس طرح وہ بڑھتا ہے کہ بالکل محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے وہ قرار مکین ہے، ایک مکان کی طرح، ایک گھر کی طرح ہے جہاں وہ پرسکون رہتا ہے، ماں جو بھی کام کرتی رہے اس کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، اور چھوٹے موٹے جھٹکوں سے وہ نکل کے باہر نہیں آ جاتا بلکہ وہ جم کے رہتا ہے۔ تب تک الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، معلوم وقت تک، یعنی 6 مہینے یا 9 مہینے، جب تک اللہ چاہے۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا۔ فنعم القادرون، تو ہم کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے۔ کس چیز کا اندازہ کیا؟ کہ رحم مادر میں بچے کی جسمانی ساخت اور ترکیب کیا ہوگی، اور اس اندھیری کوٹھڑی میں دونوں آنکھوں کے درمیان بہترین فاصلہ، سائز بہترین مناسب، دونوں ہاتھ پاؤں بالکل برابر کے، اور ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی مناسب، اور اسی طرح سارا جسم ایک خاص اعتدال اور ایک خاص تناسب کے ساتھ باہر آتا ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کا اندازہ ہے۔ اور یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ اے انسان، کیا تجھے عقل نہیں؟ کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں کہ اللہ نے انسان کو کس جگہ تخلیق کیا، کس پانی سے کیا، اور پھر اس جگہ پر کتنی حفاظت میں رکھا، اور کتنے بہترین طریقے سے انسان کو پرورش دی؟ فنعم القادرون، قدر کا لفظی معنی ہوتا نا اندازہ کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے اس جگہ پر تخلیق کرتے وقت، ہاتھوں کے سائز کے بارے میں، پاؤں کے سائز کے بارے میں، آنکھوں، ناک، انگلیوں، ہر چیز کا سائز، اور پھر ان کے درمیان ایک خاص قسم کی جو ہارمونی ہے، ایک بیلنس ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو جھٹلانے والوں کے لیے پھر ہلاکت ہے. یعنی اتنی سخت سزا کیوں ہے جھٹلانے والوں کے لیے؟ اس لیے کہ جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے، اور جو لوگ اس کو نہ مانے، تسلیم نہ کریں، پھر ان کے لیے ہلاکت ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ کفاتا کا لفظ کاف سے تے سے ہے، کفتا سے مشتق ہے، ملانے اور جمع کر لینے کے معنی ہے اس کے. کفات وہ چیز جو بہت کچھ کو اپنے اندر سمیٹ لے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا بنایا کہ زندہ انسان بھی اس پر رہتے ہیں اور مرنے والوں کو بھی یہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی سب کے سب کو زمین نے سمیٹا ہوا ہے، سب کے لیے کافی ہے، سب کو جمع کر رکھا ہے. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند. شامخات کا لفظ شموخ سے ہے، جس کا معنی ہے بلند ہونا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. تو دیکھو اے انسان، غور کرو، یہ سب کچھ تمہیں مفت میں مل گیا، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا نہیں، تم تک پہنچایا نہیں، کس کس شکل میں تمہارے لیے یہ نعمتیں اس نے عام کی. الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کس کو جھٹلایا کرتے تھے؟ قیامت کو. اب چلو تم اسی کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. شعب، شین این بے، شاخیں یا پھانکے اس کا ترجمہ ہے. شعبہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شاخ. سائے کی طرف اشارہ ہے جہنم کے جو تین شاخوں والا ہے، یعنی جہنم سے جو دھواں نکلے گا، ظاہر ہے جہاں آگ جلتی ہے وہاں سے دھواں تو نکلتا ہے نا، اس بھٹی سے جو دھواں نکلے گا وہ اوپر جا کر تین شاخوں پہ پھیل جائے گا، یا تین حصوں میں پھیل جائے گا، یا تین جہتوں میں پھیل جائے گا، اور یہ سایہ ٹھنڈک دینے والا نہ ہوگا، یہ سایہ سایہ نہ ہوگا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. یعنی جہنم کے اندر سے آگ کے ساتھ جو سایہ اٹھے گا وہ پلٹ کے آگ پر ہی پڑے گا، اور جتنی زیادہ لکڑی یا ایندھن ہوتا اتنا زیادہ دھواں نکلتا ہے نا، لیکن اس سائے میں سائے والی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی حرارت سے بچنے کا انتظام ہوگا. اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی سائے ہوتے ہیں درخت وغیرہ کے، وہ کسی نہ کسی طور پر انسان کو دھوپ کی تپش سے بچاتے ہیں، لیکن جہنم کا سایہ تین شاخوں والا ہوگا، یعنی اکٹھا بھی نہیں ہوگا. گھنا سایہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پر یک جا. بعض چیزوں کا جیسے کوئی درخت ہوتا نا، تو اس کی اگر ایک ٹہنی ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، تو نیچے سایہ بھی ڈیوائڈیڈ ہوگا، وہ بھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس درخت کا سایہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے جس کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور گھنا درخت ہو. تو یہ سایہ جب اوپر جا کے تین حصوں میں بڑھ جائے گا تو وہ ویسے ہی پھیکا ہو جائے گا، اور علاوہ ازیں یہ کہ اس سائے میں اگر وہ کٹھا بھی ہو تو کوئی ٹھنڈک نہیں اور کوئی راحت کا سامان نہیں. جس سورۃ الواقعہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ، جہنم سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. کل قصر، محل کی طرح. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. قصر کہتے ہیں بلند عمارت کو. جہنم کے شعلے اس طرح اٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کی ایک ایک چنگاری جب اٹھے گی تو وہ اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے کوئی بلند والا عمارت. بلند عمارتوں کو ذہن میں تصور میں لائیے. قصر کہتے ہیں اونچی لمبی چوڑی عمارت کو, ہیوج بلڈنگ, کہ جہنم کی آگ سے جو چنگاری اٹھے گی وہ بھی اتنی بڑی ہوگی جیسے ایک بڑی ہیوج بلڈنگ ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر آگ کتنی شدید ہوگی, کہ جس کی ایک چنگاری پوری بلڈنگ جیسی اٹھ کے جب نیچے جاتی ہوگی کتنی ہولناک تصویر ہوگی. جلتی ہوئی آگ کو ذہن میں لائیں, شعلے ہیں, چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. اور قصر کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے, لکڑی کا بھاری شتیر, جسے گیلی بھی کہتے ہیں, یعنی بڑے بڑے شتیروں کی طرح اٹھ رہی ہوں گی چنگاریاں. اور اس کو تشبیہ دی زرد اونٹوں سے. جمالہ تم سفر, جمالہ جمل کے معنوں میں ہے, اونٹوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے. جانوروں میں سب سے اونچا جانور اونٹ ہے نا, تو عربوں میں اونٹ کی ایک قسم زرد رنگ کی اونٹوں کی ہوتی. اب اونٹوں کی اگر قطار جاتی ہوئی تصور میں لا سکے تو عموماً جب اونٹ چلتا ہے تو اس طرح اوپر نیچے ہچکولے کھاتا ہوا دکھتا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہنم سے جو چنگاریاں اٹھیں گی اور نیچے جائیں گی وہ ایسے اچھل اچھل کے نیچے جا رہی ہوں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی قطار ہو. یہ نہیں کہ کسی وقت ایک ہی دفعہ میں کوئی چنگاری اٹھی اور بیٹھ گئی, نہیں, مسلسل اٹھ رہی ہوں گی. سفر اسفر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے زرد. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ دن وہ دن ہوگا کہ وہ بولیں گے بھی نہیں. ہر انسان اتنا خوف زدہ ہوگا, دہشت زدہ ہوگا, غمگین ہوگا, شوق میں ہوگا کہ بولنا بھول جائے گا. اس دن وہ لوگ بولیں گے نہیں. ولا یؤذن لہم, اور اگر کوئی کوشش کرے گا بولنے کی اجازت نہ ملے گی, تو پھر عذر کیسے پیش کر سکیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون, اور وہ اذن نہ دیے جائیں گے, اجازت نہ دیے جائیں گے کہ وہ عذر پیش کر سکیں. اصل میں یہاں حشر کے میدان کی مختلف حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک وقت وہ ہوگا کہ کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا, ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. سامنے وہ آگ کے اٹھتے شعلے اور چنگاریاں دیکھیں گے, سخت بے چینی کی حالت میں ہوں گے, سخت خوف زدہ ہوں گے. یعنی ابھی جہنم دور ہوگی تو اس وقت بول رہے ہوں گے, جھوٹ بولیں گے اس میں, لیکن جو ہی قریب لائے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ادھر جانا ہے ہم کو, یہاں جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے اگر آپ کو اپنے گھر کا انتخاب کرنا ہو یا کسی شہر کا یا ملک کا, تو آپ کے والد یا شوہر یا بھائی آپ کو لے چلیں کہ چلو جا کے گھر دیکھو یا جا کے شہر دیکھو یا علاقہ دیکھو یا زمین دیکھو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاقے غیر آباد ہوتے ہیں, زمین خریدی جاتی ہے, جب گھر والوں کو دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں یہاں رہیں گے ہم اس علاقے میں, سب کے منہ لٹک جاتے ہیں. تو اسی طرح پہلے تو جب سب لوگ حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے تو آپس میں کچھ بات چیت بھی کر رہے ہوں گے, کچھ وسپر بھی کر رہے ہوں گے, پھر جھوٹ بول کے اپنے گناہوں کا انکار کر رہے ہوں گے. لیکن جب گواہیاں مکمل ہو چکی ہوں گی اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اور دیکھیں گے اس میں جانا ہے, تو دہشت کے مارے بولنا بھول جائیں گے اور کوئی عذر بھی نہیں سوجے گا اور کوئی عذر قبول بھی نہیں کیا جائے گا, عذر پیش کرنے بھی نہیں دیا جائے گا. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان کی تو شامت آ جائے گی, ان کی تو سخت تباہی کا دن ہے. ھذا یوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین, جمع کر دیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو یعنی سب کو. فان کان لکم کیدا فکیدونی, پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل دکھاؤ. یعنی دنیا میں تو تم طرح طرح کی چالیں چلتے تھے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کے لیے, دوسروں کو روکنے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے, اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو تم ستایا کرتے تھے, ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اگر آج کوئی سازشیں ان کے خلاف تمہارے پاس ہیں تو ذرا کر کے دکھاؤ، یا یہ کہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دکھاؤ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی چال کارآمد نہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اور اس کے برعکس نیک لوگ، متقی لوگ، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جنت میں جنت کے درختوں کے سائے بھی ہوں گے، ان کے محلات کے سائے بھی ہوں گے. آگ دھوئے کا سایہ نہیں ہوگا جو مشرکین کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ چشموں کا بہتا پانی ہوگا. وہ فواکہ اور پھل ہوں گے، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، جو وہ طلب کریں گے. کلو وشربو ہنیئن، کھاؤ پیو مزے لے کر، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے اعمال صالح کے بدولت. انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، محسنین کے لیے ہمارے پاس ایسی ہی جزا ہے. اس میں ایک طرح سے شوق دلایا گیا ہے نیک عمل کرنے کا، کہ اگر اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے بہترین جزا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اہل تقویٰ کے لیے تو نعمتیں ہوں گی اور جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت. کلو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، کھاؤ اور مزے کرو چند دن. یعنی اب قیامت کے جھٹلانے والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانتے، نہیں تیاری کرتے، تو کیا کرو، اس دنیا میں چند دن مزے کر لو. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم لوگ ہو، یعنی کل تمہاری پکڑ ہو جائے گی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو تو رکو نہیں کرتے، نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے. یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے رکو کرنے کو کہا جاتا ہے یعنی نماز پڑھنے کو، تو قریب نہیں آتے نماز کے. اور رکو کا ایک اور معنی عاجزی بھی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا. یعنی رکوع کی پوزیشن دراصل کیا ہے، سر جھکانے کی پوزیشن، پوری طرح جھک جانے کی پوزیشن. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کے احکام نہیں مانتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو عاجزی اختیار نہیں کرتے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد، اس بات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن نے ان کی زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا، اگر قرآن پڑھ کر ان کا عمل نہیں بدلا، اس بات پر ان کا یقین نہیں، تو پھر اور کس بات کو مانیں گے، اور کیا چیز ان کی اصلاح کرے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے تو اسے کہنا چاہیے آمنا باللہ، کیونکہ سوال کیا جا رہا ہے نا، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اور کس بات کو مانو گے اس کے بعد؟ کیا جہنم سمجھانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جو شخص اس کتاب سے نہیں سمجھتا، اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اس سے بہتر پھر اور کوئی کتاب نہیں، ایسے شخص کا پھر اور کوئی علاج نہیں، کوئی اور اصلاح کا پروگرام نہیں. جو شخص اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس کو سیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے اور اطاعت کی روش اختیار نہ کرے. سورۃ الجاثیہ میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے نا، فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، وہاں اللہ اور اس کی آیات دونوں کا ذکر آتا ہے،